No tak, od razu to widno się nie zrobi, jak mówił przed chwilą Tomek, ale idzie w dobrą stronę. Idzie w dobrą stronę. Minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Z listy przebojów trójki na samym szczycie Perfect Circle, na samym szczycie poczekali na razie, ale z nagraniem Tok Tok myślę, że świetnie poradzą sobie także w kolejnym 1889 wydaniu listy. Polecamy i zapraszamy do głosowania. Oczywiście przypominając niektóre wybrane utwory, które pojawiają się w budziku, a to dziś na dzień dobry. 4 po 4. Czas na piosenkę dnia. Dziś pani Magda Umer, Jerzy Duduś Matuszkiewicz i Jeszcze w zielone gramy. Thank you.

No pewnie, że tak. Nie ma się oglądać ani za siebie, ani na nikogo innego. Samo się nie zrobi. Ja myślę oczywiście o tych pierwszych sygnałach korespondencyjnych od Państwa. A zatem dla porządku mailowo budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 telefonicznie i smsowo 71335. A zatem wtorkowe 3 szybkie, 13 po czwartej. Ciach, ciach. Sobie podgwizdywał, to podgwizdywał, a kto zrobił swoje, to zrobił. Lekcje odrobione. Pani Iwona dziś jako pierwsza mailowo informuje, że Nysa ciepła, lekko wietrzna, niebo z gwiazdami, pogoda coraz bardziej kolorowa. Kawa smakuje doskonale, tym bardziej, że już poniedziałek za nami. No właśnie. Pani Iwona dziś jako pierwsza mailowo serdecznie gratulujemy. SMS-owo krótko i na temat pan Piotr wiosennie w drodze do pracy z ciepłego Wrocławia. Pozdrawia kucharz pan Piotrek. Kłaniamy się nisko. To pierwszy sygnał na wysłany drogą SMS-ową, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy odkuwa swoje nieobecności, zaległości. Łódź grudziąc na tym wahadle dziś dycha i sucho. No i double-double, takie troszkę naciągane, ale jednak zaliczamy, jeśli chodzi o te nasze rankingi. Kto najwięcej ustrzeli tychże obecności w naszych trzech szybkich? Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy jako pierwszy dziś telefonicznie. Zatem tradycyjnie możemy powiedzieć brawo Jasiu. Także pani Iwona z Nysy podpowiada, że przyroda coraz bardziej kolorowa, to tak sobie pomyślałem, chociaż nie ma, przynajmniej nie znalazłem tak szybciusieńko piosenki zatytułowanej Kolorowa Iwona albo Kolorowa Wiosna, to niech będzie Kolorowa Magdalena. To już teraz 18 po czwartej, Kloster Keller, a za chwilę powitanie nowego dnia. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług.

Ja dziś imieniny Małgorzaty, Apolonii, Makarego i Michała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A z kalendarza świąt osobliwych, oczywistych i nie tylko, oficjalnych, również dziś Międzynarodowy Dzień Kosmonautyki. Coś mi się wydaje, że chyba o tym jeszcze będziemy mówić. Wtorek, 10 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję Tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Paweł podpowiada, dziękujemy panu Wojtkowi, bardzo dziękujemy za zamknięcie paki, temperatura i owszem, ale słyszałem w prognozie pogody, że dzisiaj ma padać. Sprawdźmy. 4:30. No i z południa napływa, jakkolwiek to nieoczywiste, z południa napływa ciepłe powietrze polarne, morskie. Na dziś w miarę pogodnie, ale rzeczywiście będzie się chmurzyć. Na zachodzie, południu i w centrum kraju przelotnie popada, możliwe także burze. Wiatr wschodni i południowy słaby, umiarkowany nad morzem oraz w górach dość silny, w porywach do 60, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie strażackie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali i będzie rosło. No a spoglądając na satelitarne mapy temperatury, dziś najniższe nad samym morzem. Tam ledwie 12 stopni. No, ostatnio z tych 12 w dzień to bardzo się cieszyliśmy. Teraz zaczynamy narzekać, że to już chłodniutko. Ale w większości regionów północnych do 18 stopni, jak Polska długa i szeroka, dziś około 20-21 stopni, a w centralnej części kraju nawet do 23. No tyle, że jak słyszeliśmy, z przelotnymi opadami i możliwymi w ciągu dnia burzami. Tyle od pana synoptyka. Teraz czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Proszę uważnie posłuchać, proszę połączyć brakujące kropki, proszę skojarzyć i szybciusieńko odpowiedzieć, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 3

na raz. Sada swoich żył. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. Fantastyczne państwa prawidłowe odpowiedzi. Właściwie już należałoby powiedzieć, że po pierwszej nutce, albo w trakcie. No rzeczywiście, jubilat dziś łączy te wszystkie fantastyczne nagrania. Sygnały od państwa, oczywiście pan Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Najlepsze życzenia 100 lat jubilatowi. Pozdrowienia od pana Andrzeja z Roztocza, gdzie szóstka z przodu z plusikiem oczywiście i jeszcze od pana Pawła Skońskich. Odpowiedź, że to pan Jerzy dzisiejszym bohaterem pozdrowia ze zwolnienia chorobowego. Pan Paweł, szybkiego powrotu do zdrowia życzymy. Oczywiście na rozpoczęcie dzisiejszego cyklu 3 na raz Andrzej Rosiewicz do słów Jana Tadeusza Stanisławskiego. Rok 1975, 40-latek, 40 lat minęło i tak też zatytułowana nasza płyta tego tygodnia, 40 lat minęło na ścieżce dźwiękowej. Janosik z oczywiście muzyką dzisiejszego bohatera, muzyka z serialu telewizyjnego w reżyserii Jerzego Passendorfa z 1973 roku. Muzyka napisana dla telewizji polskiej. No i Wojna domowa, Nowi Singers, także z fantastycznego serialu Wojna domowa z 1967 roku. Piękne odpowiedzi oczywiście w naszym cyklu 3 na raz, a po nagrania dzisiejszego bohatera, jubilata oczywiście jeszcze będziemy sięgać. Nie tylko w naszej piosence dnia, nie tylko w płycie tygodnia, nie tylko w muzycznym kalendarzu po godzinie 5. Już teraz polecamy i zapraszamy. Za 19 minut 5. To jak to było? Całą noc, moje uszy stają się jakby całe mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i kanty strajk. wszystkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Jasnych stron, światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofonu zbiera pył i kurz. Mikroskali w makroskali, coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody. Dziecko szuka jasnych stron. Szuka jasnych stron. Szybkie samochody, gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Szybkie samochody, ale spokojnie, spokojnie. Prosimy o szczególną ostrożność, choć być może, jak Państwo chwaląc nas za muzykę, wskazują, że sprzyja temu, by troszkę mocniej nacisnąć pedał gazu. Spokojnie, ostrożnie, bezpiecznie dojedziemy do wymarzonego zakładu pracy. Counter Strike i Fisze Made tworzywo, wspomnienie lat młodości, grywało, to już kiedyś ten temat omawialiśmy ostatnio jako nowość na miejscu 20 w 1888 notowaniu listy przebojów trójki. No i zdaje się, że to chyba ostatnie tak zimowe, pełne bałwanków także w numerologii notowanie listy przebojów trójki. A i sygnały także między innymi od pani Ani o tym, że już po zimowej przerwie, także wraz z wiosną jest z nami. Bardzo się cieszymy. No to pan Wojtek chyba ma tu swój duży udział. Trasa Leszno, Arawicz, Gostyń, Kościan, Leszno. Wszystkich, którzy rano wstają, bo się starają, by dzień był lepszy dla innych. Lodziarz z busem pełnych lodów, przygotowany w pełni do sezonu, pan Wojtek kłania się nisko. Przypomnijmy to w PS-ach, także informacja, myślę, ważna dla tych, którzy lubią, a któż nie lubi wiosny i pięknych, wysokich temperatur, że paka pana Wojtka zamknięta. Pan Paweł na słuchu, melduje się w Łosicach ciepło, też dycha. Sygnał z Kruszwicy, dziś kawałek za Wejherowo od pana Tomka, także z pozdrowieniami. No jak pięknie w budzikowej rodzinie, jak czytam w mailach, że i ukłony także dla pana Janka, który to na wahadle do Grudziądza. Za Toruniem temperatura spada 8 stopni, ale jest pogodnie. Z pozdrowieniami, także podpowiedziami, cóż dziś w kalendarzu świąt nie tylko osobliwych. Pan Darek z Bolesławca, też nawiązując do naszego cyklu 3 na raz i do jubileuszu 90. urodzin pana Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, o tym, że no tak, ta piosenka uświadomiła mi, ile to lat, aż się obudziłem. Faktycznie minęło jak jeden dzień. No a teraz to już schemat budzik, prysznic, ranek, praca, dom i tak w kółko. aż się uzewnętrzniłem z rana, jak to mówią, aby zdrowie było. To od pana Darka z Bolesławca. Tak, tak, tego pana Darka zimnolubnego, u którego to plus 10. Słuchamy, drzemiemy. Staje się, że po tej muzyce, fantastycznej muzyce filmowej, pan Darek już przebudzony. Bardzo nam miło. Pozdrawiamy serdecznie. No rzeczywiście, pamiętamy te chwile, kiedy to pan Darek wyliczał, że życie zaczyna się koło minus 10 stopni. No tak lekko licząc. No a teraz, jak to nasz słuchacz kiedyś zaznaczył, pompujemy ten balon z wiosną. Sygnał od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondencji. Tam jeszcze ciemno, ale ciepło i wiosna nadciąga, zupełnie jak za naszymi oknami tu przy Myśliwieckiej. Sygnały także te SMS-owe o tym, że miło posłuchać muzyki filmowej, tej mistrzowskiej. To pani Marta z Piaseczna i jeszcze czołówki serialowe. Ach, rozbudzające to od pana Maćka z Libiąża. Nie po raz pierwszy dziś podpowiem i nie po raz ostatni. Zacząłem swój wywód od tego, że jedziemy spokojnie, ostrożnie, zwracając uwagę na prędkość. I tak sobie pomyślałem, bo sygnały z różnych zakątków świata, byśmy może zapytali, jak tam ograniczenia prędkości w różnych miejscach, gdzie państwo rozsiani, bo i sygnały już tak uprzedzę, podglądam i z Moskwy, i z Dubaju, i sygnały z Danii, i z Finlandii. Może dziś taki wspólny mianownik, jak tam właśnie ograniczenia prędkości się mają tam, gdzie państwo. I czy rzeczywiście one są, a może niekoniecznie jak zawsze u nas w Polsce, adekwatne do tej rzeczywistości, gdzie właśnie taki znak z ograniczeniem prędkości jest postawiony. Ważne ograniczenie, i to myślę istotna informacja dla tych, którzy poruszają się drogą krajową numer 6 na 115 kilometrze na odcinku Karlino-Koszalin w miejscowości Krzywopłoty, to województwo zachodniopomorskie. Awaria samochodu ciężarowego wjechał do rowu. Na szczęście nikt nie został ranny, ale droga jest zablokowana i wyznaczono objazd przez Redlino, Białogard, Lulewice. Przewidywany czas tego utrudnienia jeszcze około 2 godzin. Przypomnę, krajowa 6, województwo zachodniopomorskie, 115 kilometr tej trasy, odcinek Karlino-Koszalin, miejscowość Krzywopłoty. Trzeba liczyć się z tym, że droga jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Aha, sygnał jeszcze od pana Jacka z Krakowa. Panie Budziku, więcej rock'n'rolla. Tak sobie pomyślałem, że Chuck Berry chyba spełnia właśnie wymagania prośby naszego słuchacza. Na 9 minut przed godziną 5. Bardzo proszę. Till the break of day. Yes, yes, I didn't cry. Yes. samego rana. Między innymi pan Paweł pozdrawia z Moskwy. W Moskwie 5 stopni powyżej. A jeśli chodzi o ograniczenie prędkości, kto by się nimi przejmował? No właśnie, co kraj to obyczaj. Pan Antoni w Pekinie. Już wiosna pełną parą. Najlepsza pora. Zapraszam do zakazanego miasta. Nasz wierny słuchacz, pan Antoni. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł, Rugby OK, także na słuchu. Tu, jak wiemy, lewa wolna. No właśnie, te ograniczenia. Ograniczenia, jeśli chodzi o temperaturę, o poranku 25 stopni. No, powoli upał się zbliża. Koniec przyjemności to pani Dorota z Dubaju. Informuje, że jeśli chodzi o ograniczenia prędkości, to Dubaj głównie ma autostrady. Znak pokazuje na głównych autostradach ograniczenie do 100 km na godzinę, więc można bez kary żadnej jechać 120, ale jeśli już się pojedzie 121, kara jest, to tak w przeliczeniu na polskie, około 600 zł. A kamery na autostradach są co chwila. A jak nie ma, to stawiają przenośną. Bardzo pięknie dziękujemy. No jeszcze są autostrady, gdzie znaki pokazują do 110, wtedy adekwatna maksymalna 130, a autostrady mają od 4 do 7 pasów. To tak tylko dodaję między wierszami jeszcze pani Dorota. W mieście ograniczenia powyżej 80 km na godzinę. Bardzo pięknie dziękujemy. No, człowiek uczy się całe życie i bardzo serdecznie dziękujemy państwu za te informacje. A jeszcze pan Tomek Al-Dżubail też na słuchu znad Zatoki Perskiej z trasy Bahrain Al-Dżubail. Ostatnio po krótkim urlopie na czas wyścigu F1 w Bahrainie właśnie oraz wizyty znajomych z Polski. 25 stopni pochmurno, ale temperatura dobije do 30. I dokumentacja fotograficzna od naszego wiernego słuchacza. No, pełen przepych, jeśli chodzi o F1 i stanowisko z nazwiskiem Kimi Raikkonen. No, wiedział pan, jak trafić w czułą nutę fińską. Bardzo pięknie. Dziękuję także i za ten właśnie sygnał. Ciąg dalszy, no oczywiście miłej korespondencji, być może i na ten temat, który tak tylko delikatnie zasugerowałem i podpowiedziałem. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No niezmiennie polecamy państwu kontakt z nami także po godzinie 5. Ile byłbyś w stanie przejść, gdybyś wiedział, że przewrócisz się? Ile byłbyś w stanie? to Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.